Iaz, obra ederrak egin ziren latxagian, ondare tipi gisa salikatua izan baitzen. Lehen, ondotik ibiltzeko sendera bat pasten zen, baina 2019an Euskal Elkargoko PLR gida liburuzka hortan, berriunta latanoita amak ibilbideetatik, bakarrik latanoita amabost autatuak izan zirenez, gabadikoa ondorioz etzen zerrenda hortan sartu. Amikuzen, soilik bakar bat agertzen da gida liburuzka horta. Ondorioz, ikerketa batzuen abiarazterat deliberatu du Gabadiko erriak, Jean-Louis Prebende Gabadiko auzapeza. Ez estatua izan zen, zenta sobera gondroñezko bidiar baziren ertian, geroztik aizena gida sekatzen, herrien trebo eskatzeko eta ez bide handik hartzeko. Baimenak baziren galdegin laburari eta lurren jabien, jenden etxen pasteko. Gure herria arra antolatua izan da latanoita amekan, eta geroztik biditipi hainitz kendia izan dira. Horten bortxaz leku pribatuetan behar dugu pasatu, sendra horren ateratzeko. Horten hori lan hori inaeg izan da, CAPB-ek koxerritxuek izan dira ikusten, ibilbide hori herria trebeskatzen duena eta latxagetik pastuko dena, normalki behar luke urte ondarien ateratu. Naiz eta 2019an Gabadiko sendera ez bazen onartua izan, Euskal Elkargoak atera zuen zerrenda hori ez dela arras finkoa erten dauku. Bagida bizpalau herria egela pentsatzen zei bibilde sortzea, bada version bi deitzen dutena, ateratuko dena askifite 2008-lau edo 2008-bostean, bigarren versione hortan, gure ibibidean normalki barlikete sartu eskoleriko PLR hortan. Ondorioz, Euskal Elkargoko PLR edo tokiko ibilbideen gida hortan, beste ibilbideen sartzeko posibilitatea izan daiteke. Jakin, zaldiz, betetez edo oinez ere gida hau baliagarria izanen dela, Euskaldeko leku eta egien ezagutzeko gisan.